الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تتعنز لنا حديث 42 داني ملنغه وجنازة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم منapo waweka maiti zenu في القبور ndani ya makaburi فقولوا سمني بسم الله وعلى ملة رسول الله kwa jina la Allah na kwa mila ya mtume wa Allah. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha yeyote atakayekuwa ameingia ndani ya kaburi na anampokea maiti ili wamweke sawa mahala ambapo maandaliwa awekwe pale kaburini mwana ndani. Kwa hivyo inatakiwa katika kule kumpokea wampokee wakisema maneno haya. Na hata wakati wa kumweka wamweke pale wakisema maneno haya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa a'allahu ad-Darqutni bil waqfi. Imam ad-Darqutni akasema kwa hadithi mawquf lakini kwa jumla wengi wamesahisha hadithi na wakasema kwa ni maneno ya mtume. Kwa hivyo hadithi kuna baadhi ya riwaya zimepokelewa hadithi ikiwa ni marfu na kuna riwaya zingine zimepokewa hadithi ikiwa ni mawquf na zote ni sahihi. Hiyo ndio dua ya kumwingiza maiti kabrini. Kwa hivyo hapa amesema bismillahi wa ala millati rasulillah. Na kuna riwaya imekuja ukisoma Ahkam Janaiz inasema bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Kwa zote hizo unaweza kuzitumia. Hadithi ya 43. Wana Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kasru 'azmi al-mayyiti ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Daud bisnadin ala shart Muslim. وزاد ابن ماجه من حديث ام سلمة رضي الله عنها في الاثم. Kwa hivyo hadithi hii inasema ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kasru adhmi almayit, kuvunja mfupa wa maiti, kuvunja mfupa wa maiti, yani mtu ankufa kisha baadaye ima ni mkono ama ni mguu uvunje mfupa wake kusudi. Basi anasema madhambi yake kakasrihi hayyan, ni sawa na madhambi ya ukivunja mfupa wa Muislamu akiwa yuko hai. Kwa vina maana kuwa huwa inatakiwa Muislamu anapo mzika maiti asiwe ni mwenye kumfanyia chochote ambacho kitamsababishia nini? Kitamsababishia kuvunjika mahala popote mwilini. Lakini sasa hapa mtume ametaja kuvunjika kwa mfupa, lakini kunaingia chochote ambacho kitakuwa kina weza kuitwa kuwa ni kama kumdhuru yule maiti. Mfano kama hata kumkata mwili wake pia inaingia ndani. Kuvikiwa kumvunja mfupa unapata madhambi yale kwa sababu ya kuwa haifai, basi hata kumkata mwili wake bila sababu pia haifai. Kwa hivyo haifai kumfanyia maiti chochote ambacho lau kama ungemfanyia mtu ambaye yuko hai basi ingekuwa ni kumdhuru na ni maudhi haifai. Hadithi hii maulama wame izumzia na wakatoa ndani hukumu nyingi sana, na hizo hukumu nadhani tutazisoma tu baadhi yake kwa ufupi kisha baadaye tuendelee. Kwanza kabisa, hii ndio hadithi ambayo maulama huwa wanaitumia kukataza wale vijana ambao ni Waislamu wanaosomea elimu ya udaktari ya kuwa wasifanyie majaribio mili za Waislamu, kwa sababu katika udaktari huwa unapofika kiwango cha kuwa sasa unataka kufanya practically, manake ni kuwa sasa unataka kufundishwa vipi mwanadamu huwa anafanywa upasuaji na uko ndani ya mwili viungo hivi huwa vinafanywaje wakati wa upasuaji, kushonwa, kurekebishwa, kutibiwa. Sasa huwa anachukua maiti kisha baadaye anampasua, alafu sasa ule maiti ndio anakuwa ni kama nini, ni kama sasa ndio chombo cha kuwafundishia wale wanafunzi. Sasa hapo haifai kuchukuliwa maiti Muislamu atumike kwa shughuli hiyo, makosa. Kwa hivyo maulamu akasema ikiwa imebidi basi achukuliwe maiti ambaye si Muislamu, lakini pia bado nikuwa si vizuri yeyote maiti kufanywa hivyo, afadhali ni kuwa wafundishe kwa njia nyingine lau kama itawezekana. Lakini wanasema kuwa ikiwa hamna njia nyingine isipokuwa lazima watumie mwanadamu, basi ni kuwa atumike ambaye si Muislamu. Hilo ni jambo ambalo dafali liweke hivyo. Jambo lingine ni kuwa kule sasa kuchukua, kwa sababu kwa nini tunazungumzia masala ya kufanyia majaribio ya kimatibabu maiti, ni kwa sababu pale utakuwa umemkata na hata utakuwa umemfanyia mambo ambayo leo kama utamfanyia mtu ambaye yuko hai, basi itakuwa ni madhara makubwa kwake. Sasa ni kuwa hivyo hivyo pia huyo maiti anapokuwa anapasuliwa tumbo lake, anapasuliwa labda macho, anapasuliwa kichwa, anapasuliwa sijui mgongo, anapasuliwa wapi, vyote hivyo ni vitu ambavyo manake ni makosa kwa mujibu wa hadithi, kwa sababu hadithi inamaanisha kuwa maiti anatakiwa wachwe na awe katika hali yake ambayo leo kama atakuwa yuko hai basi anakuwa hivyo bila ya kuchukuliwa hapa ama hapa, kukatwa hapa ama hapa, kuvunjwa hapa ama hapa. Jambo lingine ni kuhusu sasa maiti. Maulama pia amezungumzia kuhusu hukumu ya maiti kuchukua baadhi ya viungo vya mwili wake ili aweze kupewa mtu ambaye yuko hai, kwa sababu kwa mujibu wa hadithi ni kuwa hafai maiti kuvunjwa mfupa wake, na kwa hivyo tukasema pia kwa maana hiyo pia hafai kukatwa. Je, ikiwa kuna kiungo katika mwili wa maiti kinaweza kikachukuliwa na akapewa mtu ambaye yuko hai na kisha kiungo kile kikamfaa, je, inakubalika jambo hilo ama haikubaliki? Kwa jambo hilo pia maulama wamelizungumzia, na kwa vile ni masala ambayo ni mustajadda, maana yake hayakuwa zama za Mtume, sasa ni masala ambayo yalikaliwa na maulama wakubwa kisha ambao ni mafukaha, wakawa wananakish, wanajadili jambo hilo na wakatoka na uamuzi ya kuwa taratibu lazima zifuatwe. Jambo la kwanza ni kuwa lazima kwanza iwe kuna uhakika ya kuwa kiungo hicho kitamfaa yule aliyeko hai, si masala ya kubatisha. Kwa iwe kuna uhakika, na uhakika ule lazima uwe ni asilimia kubwa ya kuwa tukichukua kile kiungo tukamwekea yule ambaye yuko hai kitamfaa. Pili, lazima kutoke idhini kwa jamaa zake ambao ni aulia. Kwa hivyo jamaa zake lazima wakubali kuwa basi tumekubali huyu ambaye ni maiti wetu achukuliwe imani figo, ama achukuliwe maini, ama achukuliwe roho, ani moyo, ama achukuliwe nini, vitu kama hivyo, kama ni mapafu, kwa sababu ndio vitu mara nyingi vinachukuliwa kwenye mwanadamu. Kisha apewe mtu ambaye yuko hai ili aweze angalau kuvitumia vitu hivyo na vitamfaa. Sasa labda mimi nitawasomea kwa sababu haya mambo huenda yakawa ni muhimu sana ili tusikie wanavyosema maulama bila mimi kufupisha tu na kusema kwa maneno yangu moja kwa moja. Baada ya kunakishiana maulama kuhusu swala hili ambalo nimeanza kulizungumzia sahihi, wakatoka na maamuzi yafuatayo. Uamuzi wa kwanza, yuksadu huna biludhwi, ay juz'un min al-insan. Tunapozungumzia kuhusu kuwa tuchukue kwa ule mwili, basi tunakusudia nini? Kiungo katika mwanadamu. Min ansijati wa khalaya wa dima'in wa nahwiha, sawa sawa iwe ni kiungo, naelewa, ambacho kiungo kile ni kiungo moja kwa moja, inawezekana kama nilivyotaja kuwa maini, figo, nikawa ni kuwa ni mapafu, vitu kama hivyo, ama ikawa ni kitu kama ngozi, ama ikawa ni kitu kama nini, kama damu. Ingawa kwa maiti hauwezi kuchukua damu, itakuwa damu ni kwa mtu ambaye yuko hai. Sawa sawa hicho kitu ambacho mtaka kuchukua kiwe kimeshikana na ule mwili ama kimetokamana na ule mwili, kwa sababu yule maiti anaweza akafa kwa ajali. Akifa kwa ajali, ikawa sasa kuna baadhi ya viungo vimekatika mpaka hata vimerukaruka huku. Sasa haimaanishi kwa tu kwa vile sasa kile kiungo kisha katika, sasa ukichukue tu kwa sababu sasa hakiko katika mwili wake. Kwa hivyo sawa sawa kile kiungo kitakuwa kiko mwilini bado, ama la sivyo kimekatika kwa sababu ya ajali ama nini. Kwa hivyo tutazungumzia hukumu yake tunapokuja kuzungumzia. Jambo la pili, alintifau alladhi huwa mahalu albahthi, kuli kunufaika na kile kiungo ambapo ndo sisi tunatafuta hukumu hiyo, huwa istifadatun da'at ilaiha dharura, ni kuli kunufaika kwa manufaa ambayo kuna dharura kubwa zaidi kwa manufaa hayo. Akisema kuna dharura inamaanisha kuwa nini? Anamaanisha kuwa almustafid lilistibqai asli lhayati, kwa sababu ya kuwa bila hivyo basi huenda kapoteza maisha huyo aliyoko hai. Kwa tuna manufaa ambayo tutapata ni kwa kubakisha uhai wa yule aliyoko hai, ndio sasa tunachukua hicho kiungo tumwekee. Au almuhafadhati ala wadhifatin asasiyatin min wadhaifi aljismi, ama tunataka tuweze kulinda kazi muhimu sana ya kiungo hicho kwa mwanadamu, ambapo nikuwa na kiungo muhimu sana, mfano kama kazi ya kuona. Sasa ikawa manake mwanadamu ampoteza macho yake, na ikawa kumbe tunaweza tukachukua macho ya huyo aliyoko aliyekufa kisha tukamwekea na akaona, vitu kama hivyo. Na mfano wake pia masikio ama nini. Ala an yakuna almustafidu yatamattau bihayatin muhtarama shar'an, lakini lazima yule ambaye atafaidika na hicho kiungo awe bado yuko hai, na kisha baadaye ani ni muhtarama, manake ni Muislamu. Thalithan, jambo la tatu, tanqasimu suwaru alintifai hadhihi ila aksami atalia, kuli kunufaika kwa haya manufaa ambayo tunayakusudia na tunayozungumzia, wameyagawanya kwa njia tatu. Njia kwanza, naqlul udhwi min hayyin, kuhusu kuchukua kiungo kwa mtu aliyoko hai. Sasa hicho kiungo, nadhani kiungo tunamaanisha kuwa chochote ambacho yule mwenzake anahitajia, kama damu, kama ngozi na vitu vingine ambavyo ni viungo vya mwili. Na mara nyingi katika mwili, viungo ambavyo mara nyingi huchukuliwa ni kitu kama figo. Figo. Kwa sababu maini hauwezi kuchukua maini mwenzako akiwa iko hai. Itakuwa maana yake sasa ndafe. Kwa sababu maini huwa ni moja. Mapafu pia ni moja. Moyo pia ni mmoja. Kwa hivyo haviwezi kuchukuliwa kwa mtu ambaye iko hai. Na kisha akasurvive. Akaendelea kuishi na ati hana hicho kitu, kiungo. Kwa ina maana kuwa viungo ambavyo huchukuliwa mara nyingi ni figo kwa sababu mwanadamu ana figo mbili. Na anaweza mwanadamu kuendelea kuishi akitumia figo moja. Kwa maana hiyo ni kuwa mwenzako hana zote zimefeli, unaweza ukamsaidia ama vipi, mambo kama hayo ndio tunazunguzia. Jambo lingine, naqlul udhi min mayit, ni kutoa hicho kiungo kwa yule ambaye amekufa tayari maiti. Jambo la tatu ni anaklu min al-ajinna, ni kuchukua hicho kiungo kwa mimba, ani kwa mtoto ambaye bado kwenye tumbo la mamake. Labda mtoto anzaliwa na ikaonekana kuwa ana upungufu wa baadhi ya viungo, lakini sasa kuna mtoto ambaye yuko ndani ya tumbo la mamake na hivyo viungo anavyo. Je, tunaweza tukachukua hivyo viungo tukamwekea huyu ambaye tayari ashazaliwa ama vipi? Sasa haya ndio masala ambayo mwalimu anayazungumzia hapa. As-suratul ula, katika ile sura ya kwanza, wa hiya naqlul udhi min hayyin, kutoa kiungo kwa mtu ambaye yuko hai. Na mara nyingi viungo ambavyo hutolewa sana kwa mara nyingi ni damu, lakini hivi vingine pia ni mara moja moja, kwa sababu mwanadamu ana viungo ambavyo ni viwili viwili na kingine ni kimoja. Viungo ambavyo ni viwili na unaweza labda ukasema kwa unaweza ukachukua ni kitu kama figo, kama tulivyosema. Macho pia ni mawili, lakini za shida ya macho ni kuwa ukichukua jicho moja huwa linadhuru lingine. Kwa hiyo itabidi lingine ambalo libakia pia liwe na madhara na mwishowe pia linaweza likafeli. Kwa hiyo inasaidia na macho na yana uhusiana. Kwa hiyo unakuwa huwezi kusema kwa mwenzako hana macho yote mawili, uchukue moja umpe, ubakie na moja, mwishowe pia ile moja pia litafaji, utakuwa umeliweka katika mashaka. Lakini figo inawezekana, ingawa pia wakati mwingine hutokea mushkil. Nakumbuka mimi kuna mmoja katika wanawake aliolewa na bwanake figo zikafeli. Basi akajitolea ampe na kampa kweli, lakini baada ya muda pia yake kafeli yule mmoja ambaye alikuwa amepakia nao, na ule bwanake tayari ashampa. Sasa utamwambia nitegeshe ama ni kuwa sasa itakuwa ndio hivyo, sababu mwenyewe pia tafuta kwingine, na la sivyo basi kama nikufa ufe, kwa maana kuwa tayari ushatoa yako moja. Sasa hapo ikawa ndio mtihani na jio mtihani. Lakini sasa mtu asifikirie hayo, kwa sababu unaweza ukashindwa. Kwa nadhani hapa sasa tunazungumzia kuhusu kuchukua kiungo kwa mtu ambaye yuko hai. Katika kule kuchukua kiungo katika mtu ambaye yuko hai, kuna mambo ambayo ni muhimu kuyajua. Kwanza, naqulu al-udhi min makanin min al-jasadi ila makanin akhar min al-jasadi nafsihi. Wakati mwingine unaweza kuchukua kiungo kwa mwanadamu mwenyewe, utoe mahali kiungo fulani upeleke mahali pengine, lakini huyo mwanadamu mmoja mara nyingi hutokea kwa kiungo ambacho ni ngozi. Madamu labda amepata madhara kwenye uso, sasa inachukuliwa ngozi labda ya mahala fulani, alafu kisha baadaye inaenda kubandikwa mahala pale. Ili nini? Ili basi, yani manake angalau iungane ile sehemu ambayo ni muhimu, hata kama ile sehemu nyingine itabakia hivyo, lakini si muhimu sana. Sasa vitu kama hivyo hutokea. Kanakli aljildi, yani kama kuchukua ngozi, walidham na pia mfupa. Kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo huwa vinatokea, wa damu na pia damu. Jambo la pili, naqlul udhi min jismi insanin hayyin ila jismi insanin akhar, ni kuchukua kiungo kwa mwanadamu ambaye yuko hai, ukitoe kwake upeleke kwa mwanadamu mwingine ambaye pia yuko hai. Yanqasimu al-udhu fi hadhihi al-hala ila ma tatawaqqafu alayhi al-hayatu wa ma la tatawaqqafu alayhi. Kwa hivyo katika masala haya yanaangaliwa kuwa kuna viungo ambavyo uhai wa mtu unafungamana na viungo hivyo, na kuna viungo ambavyo uhai wa mtu hufungamani na viungo hivyo. Amma ma tatawaqqafu alayhi al-hayat, ama vile viungo ambavyo uhai wa mtu unafungamana na hivyo viungo, kama tulivyosema kitu kama figo, mtu figo zake zikifeli anakufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa yani figo ndo zinasaidia kuchuja uchafu kwenye damu, alafu kisha baadaye ndo nini, ndo ile ule uchafu utokee kwenye mkojo, mtu kama hivyo. Sasa inapokuwa ile figo imefeli haiwezi kachuja, ina maana kwa sa mtu damu yake itakuwa ni chafu, na mwishowe ni kuwa hayo madhara yanaweza kumpelekea mpaka akafa. Sasa mushkili ni kuwa siku hizi kuna vifaa vya kuchuja, ndio unaweza kaenda ukachujwa, lakini saa pia na gharama, na mwishowe mtu anaweza kashindwa gharama hizo, na kisha pia ikawa ndio sababu ya kufa kwake. Unaelewa? Sasa kwa jumla hiyo ni hicho kiungo ambacho ni muhimu na kinafungamana na uhai wa mtu. Wakad yakunu ghairu fardin, faqad yakunu fardiyan wa qad yakunu ghairu fardi. Fal awwalu kal qalb, hicho kiungo kinaweza kuwa ni kiungo kimoja tu kwa mwanadamu kama moyo ama ini. Wathani, lakini wakati mwingine huwa ni viungo viwili, yani si kimoja, kama vile tumesema hiyo figo. Wa amma ma la tatawaqafu alayhi alhayat, sasa hapa ikiwa kile kiungo si kiungo ambacho maisha ya mwanadamu yanafungamana kiungo hicho, faminhu ma yaqumu biwadhifatin asasiyatin, basi kiungo hicho kitakuwa kuna vile viungo ambavyo vinasimamia shughuli muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, fil jismi, kwa mwili wa mwanadamu. Wa minhu ma la yaqumu biha, na kuna baadhi ya viungo vipatikane ni sawa, na vizopatikana utendea tu kuishi na itakuwa maisha yako yanaendelea kama kawaida, na hakuna tofauti kubwa ambayo itakayo umetokea, labda tu ni kuwa utakuwa na kasoro ama aibu fulani katika mwili wako, lakini bado utakuwa unaweza kuishi na hamna shida. Wa minhuma yatajaddadu, lakini kuna baadhi ya viungo ambavyo huwa vinakuwa hata kama umekosa sahi, lakini baada ya muda tena vitakuwa na utavipata, vitu kama damu, hata sahi mkipungua baada ya muda unaweza ukakula vyakula ukatumia dawa nikazidi ukapata ile damu ambayo ulikuwa hauna, lakini kuna baadhi ya viungo hata ukila nini havimei ukavipata baada ya kuwa umevikosa. Wa minhu ma la yatajaddad, kwa hivyo kuna baadhi ya viungo ambao tumesema kuwa havimei, mtu akisha kosa hicho kiungo basi maana yake ni kuwa ndo basi. Kwa jumla maulama amezungumzia mambo haya yote ili ujue ane vile mambo haya yako, kisha baadaye ndo akaanza kuleta majibu ya kuwa utafanyaje. Kisha sura thania hiyo tulikuwa tunazungumzia picha ya kwanza ile ya kuwa uchukue kiungo kwa mtu ambaye yuko hai, kisha baadaye ufanyaje, upeleke kwa mwanadamu mwingine ambaye yuko hai. Kwa hapo akagawanya hivyo ya kuwa kuna kule kuchukua kiungo kwa mwanadamu we mwenyewe, kisha ujiweke tena mahali pengine kwa wewe mwenyewe, kisha kuna sehemu ya pili ni kuwa uchukue kiungo kwa mwanadamu mwingine upeleke kwa mwanadamu mwingine. Hapo akasema kuna viungo ambavyo maisha yanafungamana na viungo hivyo, na kuna viungo ambavyo maisha yanafungamana na viungo hivyo, kisha kuna viungo ambavyo ni viwili, mtu anaweza kachukua kimoja akabakia na kimoja kikamfaa, na kuna viungo ambavyo ni kimoja hauwezi. Kisha baadaye kuna viungo ambavyo sasa vinasimamia majukumu makubwa, licha kuwa uhai utaendelea lakini pia kuna mambo fulani utashindwa kuyafanya kwa maisha, kama vile macho, masikio, vitu kama hivyo. Na kuna viungo ambavyo yani si majukumu makubwa yanafanya katika mwili, kitu kama ngozi, mtu akikosa ngozi anaendelea tu kuishi, hauwezi ukasema sasa unajua sasa maisha yamekuwa ni magumu kwa sababu ya kuwa sina ngozi, wapi sina ngozi hapa kwenye mkono. Ni kweli itakuwa ni kama aibu, kwa hivyo utakuwa tunahisi kuwa ni aibu, kwa hivyo ufunike hapo ili ndio watu kama hivyo. Lakini kwa ufupi ni kuwa hakuna kitakachokuwa kinakushinda kufanya katika maisha, tofauti na macho. Unaelewa, uwezo kulinganisha macho na nini na ngozi kwa mwili. Ama mtu akose kitu kama kucha, katike kucha kabisa, ama kitu kama kidole, ni tofauti na kulinganisha na kitu kama nini, kitu kama macho ama masikio. Naelewa kitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio mambo kama hayo. Jambo la pili hapa, wahia naqulu al-udhi min mayit, sasa hapa tunazungumzia upande wa maiti, kuchukua kiungo cha maiti upeleke kwa mwanadamu. Wilahadhu anna al-maut yashmalu halataini, hapa maiti wako katika hali mbili. Kwanza mautu mautu dimagh bitaatuli jamii wadhaifi taatulan nihaiyan la rajaata fihi tibbiyan, kuna kule kufa lakini mtu amekufa kinini, kihisia, ani bongo na akili hazifanyi kazi. Watu sema koma. Ndio mtu anaweza kashikwa na ugonjwa wa nisaina. Ama kuna jina lingine linatumika. Ile mtu kuwa sasa ani ndio basi anayekuwa kwenye mashini, kwa hiyo sasa anangoja tu nini kama atarejeshwa hai ama lazima atabaki hivyo basi wakamzike. Basi kuna kitu kama hicho. Sasa yule huwa baada ya kufa, lakini manake amfika kiwango cha kuwa sama daktari anasema kwa mtu kama huyu akifika hivi kusha hapa hata msema tumaini, lakini tutungoje ya kuwa sa afya kamili. Lakini alipofika hivi manake ni kwa ndo kufa, tena haweza kurejesha uhai. Sasa je, mtu kama huyo badala kungoja mpaka sijiwe je, tunaweza kaamua tu afadhali sasa huyu ni amefika kiwango hichi, kwa hivyo haweza kuwa tena mzima, kwa afadhali tuanze kuchukua viungo vyake tuwasaidie hawa walioko nini wazima, kwa sababu kuna mwingine amelazwa pale naelewa, lakini huyu tunaambiwa kuwa sasa ndo basi, lakini mashallah viungo vyake bado viko salama. Shida tu ni kwa nini kwa bongo ndio imetokea shida na akili. Lakini kwa upande wa nini, kwa upande wa maini, figo, pafu, mashallah vitu viko salama, na kuna yule ambaye utapata pale akili iko sawa lakini viungo ndio vina shida. Sasa tuchukue hivi moja kwa moja tumpelekee yule kabla vija nini havijakauka vikasha na viwezi vikafa, ama tufanyaje? Hali ya pili, tawakufu alqalb. Naam, kwa hivyo na kuna wakati sasa si akili ni moyo ndio umesimama. Tawakufan taman, yani umesimama kikamilifu, la ruja atafihi tibian. Kiasi cha kwamba nitaka unasema kwa sababu huyu tena moyo tunaweza kuanza kufanya kazi. Waqad ru'ya fi kilta alhalataini qararu almajma'i fi dawratihi athalitha. Na hapo kuna mapitisho, yani maamuzi ambayo yampitishwa na almajma'u, yani mkusanyiko wa maulama wa kifiqhi walipokuwa wanajadiliana jambo hili katika mkao wa tatu. Naam. Kisha hali ya tatu ndio sasa tuanze kueleza majibu yake. Wa hiya an-naqlu min al-ajinna, ni kuchukua kiungo kwa mimba, mtoto ambaye bado hajazaliwa, ili tumpe yule ambaye tayari ashazaliwa, kwa sababu ya kuwa nini anahitajia. Hapa kuna yule ambaye tayari ashazaliwa hapo kwa hapo, ajinna ndio amezaliwa, na kuna yule ambaye labda ametoka labda lakini siku zake hazijafika kwa sababu ya mambo fulani ya kimatibabu. Mfano labda mamake ameonekana kuwa hii mimba haweza kuendelea kuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu manake kwa hatarini atakufa. Sasa mambo ni mawili, ima ile mimba itolewe kabla ya kuzaliwa na siku zake hazijafika, ama lazima iendelee kuwa na mwishowe itamua mamake. Sasa maulama huwa anasema kuwa hapo lazima ile mimba itolewe ikiwa kuna uhakika wa kuwa ule mama atakufa ikiwa ataendelea kuwa na ile mimba. Sasa ikitolewa lakini mashallah tayari ilikuwa ile mimba mtoto ameshakuwa mpaka viungo vyote ameshapata, na vile viungo vikionekana vinaweza vikamsaidia huyu ambaye amezaliwa, lakini baada na mashaka kwa sababu viungo hivyo hana, sasa huyu tunamtoa. Lakini tukimtoa tunapata mashallah ana nini, ana macho, ana mapafu, ana nini, ana nini, ana nini, na hivyo vitu mwingine hapa hana, na huyu tumemtoa kabla muda, kwa hivyo ni kwa sababu kwake itakuwa ni mashaka. Sasa ndio wanazungumzia mambo kama hayo. Naam, wacha tuanze kujibu, yani walivyojibu mambo haya kwa haraka, ili angalau tuingie katika yanayofuatia, hadithi zinazofuatia. Sasa katika upande wa ahkamu sharia, hasa hapa ni muhimu kusikiza kwa makini waelewe kinachosemwa. Awalan, kwanza, yajuzu naqlul udhwi mimakan min jismin al-insani ila makain akhar min jismihi, yaruhusiwa kisheria kuchukua kiungo kwa mwili wako mahala fulani ukipeleke mahala pengine kwa mwili wako. Mamuraati, lakini pamoja na kuchungana, at-taakkud min al-naf'i, kwa kuwa kuna uhakika wa kuwa ukichukua hicho kiungo mahala pake ukiweka mahala pengine kuna manufaa utapata na kuna faida utapatikana. Al-mutawaqqa'u, ambaye inatarajiwa, min hadhihi al-amaliya, katika nini amalia hiyo, yani matibabu hayo au tunasema operation hiyo. Arjah, tena yale matumaini ya kuwa utafaidika yawe ni makubwa, ikifeli pia itakuwa tu ni Allah amekadiria, lakini asilimia kubwa ni kuwa utafaidika. kuliko yale madhara ambayo yanaogopiwa kuwa yanaweza kutokea. Kwa hivyo ikiwa madhara atakayotokea ni makubwa kuliko yale manufaa, inaachwa. Lakini ikiwa manufaa ni makubwa kuliko madhara yanayoweza kutokea, basi nafanyaje? Yanachukuliwa. Kwa sababu kule kukata kile kiukata kama ni ngozi, ukata hapa kwenye steak, mara nyingi anakata kwenye steak ama hapa kwenye makalio, pale kutawa pia kuna kidonda. Tena kile kidonda nini? Ni madhara. Lakini sasa yale madhara yakawa si makubwa kuliko kuacha labda uso uendelee kuwa vile huko, kisha alafu ukose cha kuzibia hapo. Kwa ukiwa huko ndio muhimu sana kuzibwe, kisha huko utapona, alafu mambo yaendelee tu kama kawaida, basi yanaangalia. Lakini ikiwa huko utadhurika na hilo jeraha likusababishie kifo, basi hakuna haja. Wa bisharti an yakuna dhalika liijadi udhwin mafkudin au liiadati shaklihi, lakini kwa masharti haya kuwa kuna kiungo ambacho kilikuwa kimekosekana, sasa tunafanya hivi ili kipatikane, kama ngozi mfano, au kwa sababu ya kurudisha kiungo katika ile hali yake ya kawaida normal, kwa kulikuwa pale sasa kuna mapungufu makubwa zaidi ambayo hayaweza kuvumilika, ama ilikuwa kuna kiungo ambacho sasa kiwezi kufanya kazi yake kwa sababu pungufu ile, sasa tunafanya vile ili kirejea katika ile kazi yake ya kawaida, alhamdulillah, ama kwa sababu ya kurekebisha aibu ambayo ilikuwa iko mahala pale, aibu ambayo ilikuwa haiwezi kustahimilika. Kwa hivyo kwa masharti hayo inakubalika. Ina maana gani? Ina maana kuwa kinyume chake hakikubaliki. Mfano, siku hizi kuna mambo yanaitwa plastic surgery haya. Mtu anafanya si kwa nia kuwa ameumia mahala, kwa hivyo anataka kurekebisha yale madhara ambayo yamepatikana pale. Bila hivyo yale madhara yatakuwa yanamdhuru kila siku katika maisha yake. La, bali ni kuwa anataka tu kujirembesha. Anikuwa afanye pua liwe hivi, afanye masikio yao hivi, afanye macho yao hivi, afanye mdomo uwe hivi. Alimradi tu kwa sababu ya ukopi watu wengine ambao anaona kuwa mdomo wake uko hivi unapendeza. Kwa hiyo pia nataka mdomo wangu uwe hivi. Pua la huyu linapendeza, basi nataka langu liwe hivi. Hii masikio yake yako hivi, basi inapendeza pia. Hasa yeye anafanya kwa sababu ya kuwa eti ili awe ni mzuri. Mambo kama hayakubaliki dini. Hiyo ni haramu kabisa. Kwa sababu hiyo ndio sasa kubadilisha mumbile Allah na imekatazwa. Alivyosema shetani, wala amuranahum fala yughayiruna khalqa Allah. Kwa hiyo kubadilisha maumbile ya Allah hasa ni haramu, haifai. Lakini pale ni kuwa sisi tunania kubadilisha maumbile isipokuwa tunakutaka, yani kiungo kipatikane na kifanye kazi yake ilivyokuwa inatakiwa, hapo ni sawa. Jambo lingine, lazima kuwe yale manufaa yanatarajiwa na makubwa zaidi, yasiwe ni kuwa ni mambo ya kubahatisha na kisha labda madhara yalikuwa ni makubwa kuliko hata manufaa, hapa haitakiwi pia. Nadhani ishaeleweka uamuzi wa kwanza huo. Kwa hivyo tunasema kuwa asili ya jambo hilo kufanyika ni sawa. Uamuzi wa pili, yajuzu naqlu al-udhwi min jismi insanin ila jismi insan akhar. Hii ni kwa mwanadamu mwenyewe kuchukua kiungo hapa apeleke kiungo hapa, inaruhusiwa. Ya pili sana, kwa mwanadamu uchukue kiungo chake kisha umpe mwanadamu mwingine, hiyo pia inaruhusiwa. In kana hadha al-udhu yatajaddadu, lakini kwa hicho kiungo kinafanyaje? Kinazalika upya. Tilqaiyan, chenyewe. Mfano kama damu ama ngozi. Hiyo inaruhusiwa. Kuchukua ngozi kwa mwili wako kisha aekewe mwanadamu mwingine mwenzako ambao maskini labda hawezi akajiwekea ngozi yake, kwa hivyo lazima nitaje ngozi yako. Ama damu yako chukua umpe mwanadamu mwenzako, pia inaruhusiwa. Wa yuraa fi dhalika ishtiratu, lakini katika kule kufanya shughuli hiyo huwa kuna masharti ambayo lazima tuchungane nayo. Kwanza kabisa, albadhilu kamilul ahliya, ni kwa yule mwenye kutoa lazima awe ana uwezo kamili wa kutoa kiungo hicho. Si kwa kuwa wewe mwenyewe damu yako ni chache kisha alafu natoa tena hiyo chache unampa mwenzako, yake inakuwa iko sawa, hasa unakuwa mashakani, hapa ikubaliwi. Kwa lazima kwanza upimwe ionekane kuwa kweli wewe ukitoa kile ambacho unatoa kumpa mwenzako, wewe utabakia utakuwa salama na utapata madhara. Hiyo ni sharti ya kwanza. Watahakuku ashurut ashar'iyati almu'tabara, kisha pia kuwe kutazingatiwa ile masharti ya kisheria ambao huwa yanazingatiwa, na nadhani tumeyatangulia huko. Kwanza ni kuwa iwe si katika masala nini ya mapambo, iwe ni katika masala ya kurekebisha viungo ambavyo ni muhimu katika mwili. Pili, yule ambaye anatoa asiwe anadhurika kwa sababu ya kumfaa mwenzake naye abakia na madhara. La, lazima abakie salama, kama vile pia yule anatarajia anampa pia asalimike. Uamuzi wa tatu, tajuzu alistifadatu min juz'i min al-udhu alladhi istusila min al-jismi li'illatin maradhiyatin li shakhsin akhar. Yani inaruhusiwa kuchukua kiungo kwa mwanadamu ambaye kiungo kile kishatoka kwake kwa sababu ya madhara fulani, basi ni kwa alafu kisha baadaye awekewe mtu mwingine, inaruhusiwa. Kama vile kuchukua mboni, chukuliwe kwa mtu alafu wekewe, alafu ama lasivo kama figo na vitu kama hivyo, mambo ya kidaktari wenyewe wanajua kwa inawezekana. Kwa hivyo akifanya inaruhusiwa, bora tuwe mwenyewe nini ukubali, kwa sababu bado uko hai, hauwezi kulazimishwa.